जाऊंगा, एक मटूटा होके छूने से बिखर जाऊंगा। अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा, इतना टूटा होके छूने से बिखर जाऊंगा, इतना टूटा होके छूने से बिखर जाऊंगा। करेगी मैं उतर जाऊं से कहे भी मैं उतर जाऊंगा। अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा। इतना टूटा हूं कि छूने से बिखर जाऊंगा। फूल रह जाएंगे गुलदानों में यादों की नजर। मैं तो खुशबू हूँ फिजाओं में बिखर जाऊंगा। मैं तो खुशबू बिखर जाऊंगा। अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा। इतना टूटा हूं कि छूने से बिखर जाऊंगा। टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा। अब अगर और दुआ दोगे तो मर जाऊंगा। इतना टूटा हूँ कि छूने से बिखर जाऊंगा। बिखर जाऊंगा।